Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. На поле ападаў вясновы вечар, напоўнены пахам свежаў зараны зямлі. Імжаў дождж, было пахмурна і ціха. Па дарозе, абсаджанай рэдкімі дрэвамі, ішла босая жанчына ў сярмязі. Яна ішла хутка, не разбіраючы дарогі ў змроку і мгле, не абмінаючы ні лужын, ні глыбокіх каляін, якія з-пад яе босых ног пырскалі вадой рэдкай сакавіцкай гразёю. Цяжкімі і дужымі былі гэтыя ногі і спрадвеку зжытай зямлёй, па якой ішлі. Ім было ўсё роўна, дзе ісці, абы толькі ісці хутка. Як і самой жанчыне было ўсё роўна, што яе акружае, абы толькі хутчэй дайсці, дайсці туды, куды яна так спяшалася. Жанчыне было ўсё роўна, што яе акружае, абы толькі хутчэй і хутчэй ісці. Яна нічога не баялася, ні цемры, што насоўвалася з кожным крокам, ні цішыні, якая хапіла наваколлі, ні рассыпаных па палях грушаў дзічак, таполяў, якія нагадвалі зданяў. І гэтак сама, як нішто яе не палохала, так нішто не захапляла. Ні нерухомае скляпенне неба, аздобленае белымі і шэрымі аблокамі, ні пахі зямлі, якія прыносіў з загона ў цёплы вецер, ні зоркі, што самотна там-сям міргалі сярод хмар. Бясстрашная, абыякавая да ўсяго, стройная, дужая, гнаная нейкім клопатам, яна ішла і ішла. У канцы дарогі перад ёй мігнулі два асветленыя акны. Гэта былі будынкі нейкага фальварка, абгароджаныя звычайным драўляным плотам. Паміж доўгай выраўнёй і градам можна было таксама разглядзець драўляную брамку, якая чынялася толькі ў адзін бок. Якраз цяпер гэтая брамка рыпнула і з цяжкасцю пасунулася наперад і зарылася ў гразе. Тады рука, што яе адчыняла, пачала яе трэсці. Да грукату і ляскату, што рабіла тузаная туды-сюды брамка, далучыўся нізкі мужскі голас, які казаў: «А каб ты кісла, каб цябе ваўкі з'елі!» Аднак пажаданне, каб ваўкі з'елі браму, засталося няскончаным. Чалавек, што гэта казаў з цяжкім мяшком на плячах, крэкчучы праціснуўся праз вузкую дзірку і пайшоў па дарозе ў кірунку супрацьлеглым таму, адкуль спяшалася кабета. Спачатку здалося, што яны размінуцца, не звяртаючы адно на другога ніякую ўвагі, але мужчына, не паварочваючы твару, трошкі прыгорблены пад цяжарам мяшка на плячах, сказаў: «Хрысціна?» «Я», – адказала кабета. «Які чорт цябе носіць па начах?» «Такі самы, што і цябе», – адрэзала яна. З тону іх галасоў можна было падумаць, што яны ненавідзелі адно аднаго, альбо былі ў зацятай сварцы. Аднак мужчына спыніўся. «Куды?» – запытаўся зноў. «Да вуканома», – сказала жанчына, таксама спынілася. Яны стаялі здалёку адзін супраць аднаго праз дарогу. «Ардынарыя?» – спыталася яна рухам галавы, паказваючы на мяшок. «Але асьміну жыта за мінулы месяц змякіна змяшала, каб ёй косці скруціла». «Хто, Бахрэвічыха? Ці гэта яна выдавала?» – спытала жанчына. «А яна, ведьма, каб ён выдаваў, мякіна б не даў. Ды сама з ключамі прыляцела, давай хаме мяшок». І насыпала палову жыта, а палову мякіна, каб ёй так хваробаў насыпала. Калі мужчына гэта расказваў, Хрысціна набліжалася да яго, а спынілася, было відаць, што ўглядаецца ў ягоны твар. «Ай, Ясюк, Ясюк, каб яна дзень і ноч сыпала, не насыпала б табе столькі мякіны, колькі слёз вылілася праз яе з маіх вачэй. Вочы я праз яе над сабой і маімі сынкамі выплакала, думала, што за маю крыўду пан Бог на яе хуткі канец нашле, але не наслаў, пануе і раскашуе». Яна стаяла выпрастаўшыся і трэсла галавой. Мужчына толькі раз абыякава кіўнуў галавой. «Ага», – буркнуў ён. Раптам, аднак, спытаўся. «Чаго ты туды ляціш? Паглядзець яшчэ хочацца? Калі маладая была, выгнаў, то чаго ж уже зараз у вочы лезці? Лепш спала б у хаце на печы». Яна яшчэ выпрямленая, нерухомым позіркам упёршыся ў чалавека, сціснуўшы падбародак пальцамі правай рукі, кабета сказала: «Выгнаў, то і выгнаў. Але чаго ён перад тым сватоў, што прыязджалі да мяне, выгнаў? Калі не кахаў, то навошта сватоў выганяў?» Прамаўляла яна манатонным, ці то задумлівым, ці то здзіўленым голасам, і далей працягвала. Кажа, бывала: «Хрысця, пачакай толькі, як вуканомам мяне зробіць, ажанюся з табой. Сватоў прыганяў. Не мяне дружкі на дзяжу не сядзілі, не мяне спявалі коні цугам, коні цугам. Не язерні ў куты мужавай хаты сыпала, не мне свякроўка галаву дзяжой накрывала». І голас яе набіраў гук манатоннага спеву. Ясюк нецярплівым рухам паправіў мяшок на спіне. «От», – сказаў, – «прыпомніла сабе баба дзявочы вечар і плакаць стала». Але нялёгка было спыніць Хрысцінінны прызнанні і скаргі. Не гаварыла, а хутчэй галасіла далей: «Ніхто ж мне гараваць не памагаў, ніхто маіх сынкоў на руках сваіх не калыхаў, ніхто маёй галоўкі не пашкадаваў, сама, сама адна я жыла, працавала, гаравала, скуру з рук сябе здзірала, босая хадзіла, посна ела, усё пра сынкоў сваіх думала». «Годзе, годзе», – буркнуў Ясюк. «Хадзі ўжо да хаты. Разам ісці весялей будзе. Хадзем разам». «Не магу я да хаты ісці, Яська. Не магу да хаты», – завела жанчына. «Мушу я ісці да Бахрэвіча і пакланіцца яму нізка, праз ратунак пра майго Піліпкі прасіць». «Ага», – прамармытаў мужчына, як быццам цяпер ужо зразумеўшы, чаго Хрысціна ішла да аканома. «Разумнейшы ён за мяне. Можа, злітуецца над сваім уласным дзіцем, можа, парадзіць, можа, паможа, можа, ўратуе». «Ага», – паўтарыў мужчына і дадаў: «Ну, з Богам». «З Богам», – адказала кабета. І яны разышліся. Расстанне гэтае было раптоўным і развітанне кароткім. Яму цяжка было стаяць за сменай жыта на плячах. Ёй трэба было спяшацца прасіць паратунак для Піліпкі. Жылі яны разам ці блізка адно каля аднаго, бо адышоўшы колькі крокаў, мужчына павярнуўся і спытаў: «Калі да хаты вернешся?» «Сёння». «Зараз», – адказала кабета. «Ці ж я тут гуляць буду?» Праз тую самую дзірку трошкі пахіленай брамкі, дзе са сваім мяшком ледзь праціснуўся Ясюк, яна лёгка ўвайшла на цёмны гразкі панадворак фальварка. Пасярод гэтага панадворка на фоне вячэрняга змроку выдзялялася вялікую цёмнай плямай купка невысокіх дрэў, можа кусты акацыя, можа бэз. Шырокія палосы святла падалі на іх з двух асветленых вокон невялікага дома, залоцячы і аздабляючы далікатнымі ўзорамі яшчэ голыя без лісця галіны. Хрысціна стала пад дрэвам і цалкам злілася з іх фонам. З-за асветленых вокон далятала на панадворак гучная гамана. Грубы, раз'ятраны жаночы голас крычаў: «Не па-нямецку, не па-французску табе казала! Ні раз і ні 10 разоў, 100 разоў, 1000 разоў, мільёны разоў казала! Як едзеш на імшу ў Рудню, дык прывязі бутэльку пантаку! Ці ты калі прывёз? Ты чаму не прывёз? Узяў з сабой рубеля да хаты, прывёз 10 капеек, як спаць пайшоў я ўсе к кішэні ў сурдуці. У камізэльцы перавернулі, толькі 10 капеек знайшла. А дзе ж рубель падзеўся? Пэўна, яго для яго каханкі стужак накупляў. А віна вось для жонкі і дзяцей, каб не сорамна было госця прыняць, шкадуеш?» Тут гэтая лавіна жаночых слоў была перапынена іншым голасам, таксама жаночым і таксама разгневаным, але гучаў ён маладзей і больш прыемна. «Мая мамка, але ж хіба татка думае калі пра нас? Ці ж татка дбае пра тое, што з намі будзе?» Трэцяя жанчына, таксама, відаць, маладая, падхапіла: «Здаецца ж, мы не галадранцы, каб госці, як якія мужыкі прымаць. Што кузен Капроўскі надумае сабе, калі нават віна не будзе ў хаце? Але ж на боскую літусць! Мадзя, Рузя, Корольца!» — спрабаваў адазвацца мужчынскі бас. «Маўчаць!» – рашуча перапыніла яго самая старэйшая жанчын. «Будзеш ты мне тут яшчэ рот адкрываць? Не з хамкай жаніўся, і дзеці твае не хамскія дзеці, а жаніўся з Капроўскай, і май пашану, ці чуеш?» «Чую, мадзя, чую, але здаецца мне, што з раднёй не трэба такіх ужо цырымоній рабіць, і ў нашым становішчы віно гэта...» «У нашым становішчы?» «У тваім становішчы, не ў маім», – адказала кабета. «Лапцюжным шляхцюком быў і лапцюжным шляхцюком застаўся. Трэба было са сваёй хамкай Хрысцінай жаніцца, а не браць Капроўскую. Дурань!» І пасля гэтай апошняй кропкі, якой яна так энергічна закончыла свой шумны пасаж, пачулася, як гучна стукнулі дзверы, і на ганак, аздоблены двума тонкімі слупкамі і двума лаўкамі, выбег сярэдняга росту мужчына, шыракаплечы, каржакаваты, з непакрытай галавой. Выбег ён так і стаяў, без шапкі, апынуўшыся на ганку, палез ва ўнутраную кішэню сурдуты, выцягнуў адтуль насоўку і выцер ёй сабе твар. Цяжко ўздыхнуўшы, сышоў з ганка і ступіў колькі крокаў, як быццам збіраючыся ісці, куды вочы глядзяць. І тады з глыбокага ценю, што кідала на сярэдзіну панадворка купка дрэў, пачуўся вельмі ціхі воклік: «Паночку! Паночку!» Бахравіч спыніўся, у тую ж хвіліну ад чорнай плямы адарвалася і высунулася на адну з палосаў святла, што спадала з вокнаў і злаціла ўзоры пасплятаных галін, Хрысціна. Босы ногі яе увязлі ў гразі, высокая зграбная постаць у грубай сярмязі не то трывожна, не то пакорліва згорбілася. Галава ў чырвонай хустцы схілілася ў нізкім паклоне, так што твару нельга было распазнаць, і толькі ў залацістым святле агнісна бліснулі чорныя запалыя вочы. І вось гэтыя вочы і пазнаў, відаць, Бахрэвіч. «А-а-а! «Гэта ты, Хрыстя?» – прамовыў ён. І адразу ж поўным перастарогі рухам выцягнуў руку. «Чаго на святло вылазіш?» – запалохана зашаптаў ён. «Кавайся! Хуценька! Вунь там стань, паміж дрэў! Вунь там!» «Ну, чаго ты хочаш? Кажы хуценька, бо калі бабы, барані Божа, убачаць, дрэнна будзе і мне, і табе! Чаго ты прыйшла?» Сялянка ў сярмязі з нізкай схіленай галавой злілася зноў за громністай чорнай плямай у чорнай той цемры, дзе яна знікла, пачуўся здушаны шэпт, у якім гучалі хвалявання і просьба. «Пане дарагі, мілы, злітуйся надо мной няшчаснай сіратой, парадзь, дапамажы, ратуй Піліпку!» Бахрэвіч, плячыстая постаць якога грузна вымалёўвалася на фоне пазалочаных галін, усё азіраўся на вокны дома і няўцямным рухам час ад часу выціраў насоўкай лоб. Пачуўшы імя Піліпкі, ён апусціў руку з насоўкай, моцна ўздыхнуў і, навагаўшыся крыху, ледзь чутным голасам спытаў: «Ну, а ўзялі хлопца ў войска? Так што ж ведаю пра гэта, бо ты ж мяне таксама 3 месяцы таму вушы аб'ядала просьбамі, каб я яго ўратаваў. Раз толькі, паночку, далі Бог, раз толькі прасіла», – зашаптаў у чорнай цемры пакорлівы ціхуткі голас Хрысціны. Але Бахрэвіч нецярпліва махнуў рукою: «Забралі, так забралі! Не такія, як ён, ідуць! Паны і графы з войска ідуць! Дурніца ты, Хрысціна! Чаго я, на што табе я? Чым я магу парадзіць? От дарэмна толькі ходзіш тут, на мяне і сябе бяду наклікаеш», – сядзела б у лепей у хаце. «Ну што, як табе зараз? Ясюк лепшы за Максіма. Бачыш, які я добры, не звер я які. Як дазнаўся, што Максім вас крыўдзіў, дык адразу змясціў вас у Ясюковай хаце. З Ясюкамі лепш табе жыць, га? Ардынару Антоська бярэ такую самую, што і Ясюк, хоць маладзейшы і слабейшы. Хлеба вам хапае? Га, Хрысціна?» Зноў абцёр насоўкаю лоб і чакаў адказу. Аднак не дачакаўся. Ягоную гаворку жанчына выслухала цярпліва, не перапыняючы яе нават уздыхам. Але калі змоўк, замест таго, каб адказаць на пытанне, Хрысціна пачала: «Забралі, дык забралі. Ведаю я, што не такія, як ён, у войска ідуць. На тое яны ўжо нараджаюцца, каб ісці ў войска. Даплакала, паплакала, ды плакаць перастала. Грамотны, думаю сабе, і такі маленькі, такі прыгожы. Дасць сабе рады, людзі любіць яго будуць, апека Божая над ім сіратою». Сцішаны голас яе перарваўся на хвіліну, і чуваць былі ў ім слёзы. «Ну, дык чаго ж зараз хочаш?» З нецярплівасцю, ўсё часцей пазіраючы на вокны, спытаўся Бахрэвіч. У чорнай цемры штосьці хруснула, як быццам 2 рукі заламаліся ў роспачы. «Пане, дарагі, мілы, яго шлють зараз, шлють далёка, далёка, на край свету. Пісаў ён мне, рыбка моя міленькая: мамачка, я не вытраваю, грудзі мне баляць, у жываце сілы ніякай няма, дарогі такой далёкай не вытраваю, тамтышага холаду і чужых людзей не вытраваю. Мамачка, каб мяне тут пакінулі, хоць бы часам мог людзей нашых пабачыць і твае старыя вочы пацалаваць. Мамачка, але не мне ўжо паміж вамі быць, паеду ды памру, на канцы свету памру. Прыйдзі ты яшчэ да мяне, мамачка, хоць разочак, дай хоць развітаюся з табой». І Хрысціна заплакала ўжо па-сапраўднаму, але, трывожачыся, што не паспеў усё сказаць, здушыла слёзы і шаптала далей. Пайшла Йоангрод, свету Божага за слязамі не бачыла, але ішла. Прыйшла да казармаў: «Піліпка клічу!» Выскачыў ён на ганак, кінуўся мне ў ногі і калені мне цалуе: «Мамачка, мы ж ужо з табой апошні раз бачымся на гэтым свеце!» «Глупство!» – склікнуў Бахрэвіч. «Ці ж ён адзін у далёкі край ідзе? Іншыя ідуць і варочуюцца. Ой, доля мая!» – енкнула кабета. «Ідуць, ды не такія недалэнгі, як ён. Ён жа ж бледненькі, ён слабенькі ад нараджэння. Потым да яго тая ліхаманка яшчэ прычапілася. Ано! то чаму ж Антоську лепш не аддала? Той жа сын здаровы, моцны. Альбо я каго аддавала паночку, доля моя? Піліпку пазвалі, пайшоў, старэйшы. 21 гадок на мінулага, значыць, святога Юзефа скончыў, а Антоську 19, а но толькі з восені пайшоў. Каб жа ён здаровы быў, але ж ён такі ніякенькі. Пачалі паночку яго вучыць, ды не скончылі. Забыліся пра беднага сіраціну, парабка сапсулі, а ксяндза не зрабілі. І зноў Хрысціна заплакала. Багрывіч нецярпліва адмахнуўся. От, яшчэ мне тут выгаворваць будзе. Дужага мужчыну ёй пакінулі, а не далэнгу забралі. Дык чаго ж болей хочаш? Чым я табе параджу? Ідзі прэч, Хрысціна, не цягайся сюды дарэмна, бо я, як раззлуюся, то зусім цябе Антоськам з маёнтка выпраўлю. Багрывіч павярнуўся, каб адысці, але з цемры на залатую паласу святла высунуліся наперад дзве рукі, якія ўхапілі ягоныя рукі, а потым галава ў чырвонай хустцы схілілася нізка і пачала абсыпаць пацалункамі тыя рукі. «Пане, найдаражэйшы!» – шаптала кабета, цалуючы ягоныя рукі. «Злітуйся! Ты ж мудрэйшы за мяне, за ўсіх нас, бедных людзей, дай раду! Куды мне ісці, каго прасіць, каб не слалі яго далёка, каб пакінулі яго тут? Можа б вы самі паехалі ў горад, га? У вашы там знаёмыя розныя. Можа б, как выстараліся б? Гэта ж ваша родная дзіцятка!» Хрысціна зноў заплакала. «Гэта ж я праз цябе ўсё жыццё нешчаслівай была. Не мяне дружкі на дзяжу садзілі, не мяне да шлюбу спявалі, ніхто мне гараваць не памагаў, ніхто галоўку маё не пашкадаваў». Раптам яна перастала плакаць і ўзняла галаву, і чорныя запалыя сплаканыя вочы бліснулі і ўпёрліся ў твар мужчыны. «Паночак, я на цябе не гнеўная, я ж не праклінала цябе. Я праклінаць цябе не стану, дапамажы Піліпку, сыну свайму!» І голас яе зноў патануў у спевах. «Любіла я цябе! Любіла, як сваю ўласную душу, пашкадуй ты мяне хоць крышку, і Піліпку майго ўратаваць памажы!» Бахрывіч адчуваў сябе, відаць, заклапочаным і расчуленым. Ён нейкі час маўчаў і глядзеў на Хрысціну. І раптам у гэты момант на ганку пачуўся крык, грубы і адначасова прарэзлівы. Вельмі нізкія тоны спалучаліся ў ім адначасова з тонамі надзвычай высокімі і выкрыквалі адно толькі слова і адно толькі імя. «Стэфан! Стэфан! Стэфан!» Стэфан Бахрывіч здрагануўся з галавы да ног і паспешліваму схваляваным шэптам кінуў Хрысціне некалькі слоў. «Вымятайся, Хрысціна, хутчэй, каб духу твайго не было!» Яна пабегла, але, на жаль, устрывожаная ўцёкамі не звычала, не зважала на гульню святла і ценяў, што стваралі пасярод панадворка асветленыя вокны. Не толькі яе дух, але і сама яна, высокая, хударлявая, прыгорбленая страхам, гучна чвякаючы босымі нагамі па гразі, паказалася ў адной з палос святла, прамінула яе і знікла ў цяні. Але Хрысціну зуважыла і пазнала тая кабета, якая стаяла на ганку, і шырокіх грудзей якой вылятаў гэты покліч. Усёй таўшчэзнай сваёй паставай яна пахілілася наперад, выцягнула шыю, у святле, што падала з найбліжэйшага акна, паказалася яе галава з гладка зачасанымі валасамі, круглым тлустым чырвоным тварам і пукатымі блакітнымі вачыма, што набылі цяпер такі выраз, як быццам яна раптоўна ўбачыла вампіра ці Васіліска. «А-а-а!» – сказала тоўстая кабета і знікла з ганка. Хутка ў сярэдзіне дома знік таксама і Бахрэвіч. І за двума асветленымі вокнамі закіпела, як у катле. Сябры, вы слухалі першыя старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.